dansa med er. Yes. Den heter Komma hem till en fontän av ljus. Spela snabbare. Kylen finns det jordgubbar, de kan du äta till efterrätt. Och så tog jag då de här jordgubbarna. Och så såg jag i kylen där 40% i vispgrädde. Och tänkte bara, shit, vad gott. Och hällde det på mina jordgubbar och åt. Jag är laktosintolerant, det var en jättedum idé. Yes! Nu kommer nästa låt. Den heter Lådbilen. Magproblem. Är co-written av Dr. Ojudas Jakob. Just det. Jag kunde ju ha laddat den under tiden jag pratade här. Yes! Är ni med? Ja! Ja! Här kommer den! Lugna dig, Robert! We'll be right back. dags att dansa igen! Since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline. Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline. Tack så mycket! Woo! Ja, då går vi... Just det. Jag har glass hemma hos mina föräldrar som jag köpte i påskas. När jag var och hälsade på. Sen glömde jag äta den i torsdags och igår också. Och idag är jag ju här. Så jag får nog äta den imorgon. Den här låten heter Jag är för fan inte laktosintolerant. Kom igen nu! Oh, Nyman! Vi behöver Nyman! Vi behöver space rip. Vi behöver Nyman! Ska inte dansa lika, fullt lika mycket nu. Det här blir mer gunga här skönt. Hoppas ni har det skönt och gunga och sånt. Det är den fina sommardag. Woo, gunga! Gunga fortare! We'll be right back. grupp som heter Wee. Det är bara rakt igenom bara Wee. Yes. Här kommer en till sån där låt som jag tänkte vara ute och dansa med er till. Thank you. här kommit fram. Det blir så mycket med 3D ibland alltså. Med tanke på att den här världen som vi typ går runt i nu har ju redan 3D-dimensioner, så där, när jag har på mig då blir det 6 stycken. Det blir helt jävla galet. Jag har förstått ingenting. Okej, nu är det alltså dags för en väldigt, väldigt speciell programpunkt här. På det här Disney Stötta-gigget, det är så speciellt. Det är så här, några lyckligt lottade ur publiken ska få komma upp och göra en låt här med mig, DJ Hästrotta. Här kommer jingeln. En dimension är baserad, en annan dimension är baserad. Ja, och vad heter du, min lilla vän? DJ Formsvacka. DJ Formsvacka! Yes, och jag ser här i min ögonvrå att det kommit upp en till liten pojke på scenen. Vad heter du, min lilla vän? Kasper. Kasper! Plats för en till i laget som ska göra nästa stora hit. Sommarplåga 213. Kom hit. 213. Och vad heter du? Hampus. Hampus! Yeah, vad mysigt. Yes, det är något sånt vi ska ägna oss åt. Ja, då ska jag öppna ett nytt projekt här. Nytt projekt. Och det första man gör, det kommer upp en liten ruta där det står vad låten ska heta. Har vi något spontant förslag? Hits! Ace of Spades! De var dåliga. Jag skriver, Polarnatt ska vi parta. Okej, och då gör man så här att man börjar med att ta fram det här fina lilla tangentbordskeyboardet. Och så väljer man sig ett trumset. Är det någon som är sugen på att spela trumset? Kasper? Ja. Här ser du, det finns dance, hiphop, jazz, pop, rock och techno. Så tar du din favorit. Ta jazz, ja. Så bra. Och sen ser du de här knapparna här. Så kan du trycka på A, låter det. Ja, tryck inte på Z och X. För då byter du oktav. Tryck på... Vänta. Du ska trycka på A, S, D, F, alla, eller W, T, ja, precis. Yes, då spelar vi in det här nu. Stänger av metronomen först bara. Ja, det låter bra, du har fått upp groovet. Nu rullar det! Tack så mycket, Kasper! Yes! Och sen väljer man sig en bas. Då ska vi se här. Vem har lust att spela bas? Kanske DJ Formsvackas? Känner sig absolut sugen på att spela lite bas. Det är bra. Så tar vi... Här kan du välja mellan olika. Finns Deep Run... Ja, du ser dem. Ja, vad valde du? Tight synth bass. Det är bra. Så ser du också de här. Ja. Du är med på noterna. Är du redo? Ja. Då kör vi. Nu rullar det. Det är så vackert! Yeah, yeah. Okej. Okay. Då... tar vi nästa spår. Nu ska vi ha ett ackordinstrument som Hampus ska få spela. Du kan välja mellan antingen olika piano, orglar eller gitarr. Först kan du säga vad du vill ha av dem. En orgel. Ja, nu ser du lite olika orglar här. Kan du välja vad du vill ha? Tryck på den. Och vad valde du? Yes, orgel. Ja, vad nice. Okej, är du redo? Nu kör vi. Du trycker på de här knapparna i mitten. Så, nu spelar vi in. Sätt handen här och var redo. Nu kör vi. Ja, asbra. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Woho! Nu kan ni gå av scenen så ska jag visa hur man, eller nej, vi kan stanna kvar tills den är helt klar. För nu ska jag, då, nu kommer, eftersom att det ska bli en låt, DJs låt en låt, så måste jag lägga kronan på verket här. Så vi har kär att vi loopar alla de här grejerna. Om vartannat så de går in och ur tempo och taktart och, eller inte taktart egentligen utan in och ur period heter det på sånt här musikspråk. Nu ska vi se, loparegion. Loparegion. Yes. Så ska jag välja mig ett melodiinstrument här. Då tar jag mig en, jag har en favorit här, en liten sax som jag har pillat med. En varm skön sax heter den. Yes. Ja. Nu kommer då, nu skapar vi låten på lörnatt, ska vi parta, varsågoda! Yeah. den jag började med bara för att den är så fin. Jag kör den någon gång. Bara men, tack så jättemycket. Det har varit helt awesome att spela här. Ja, nu är det sista chansen, sista dansen. Om man vill dansa till DJ så kan vi tillbaka till 2011. Ja, jag kör igång nu på samma fräsa sätt jag gjorde förra gången. Nu är det dans! Wow! Yeah! Kom igen nu! Sista chansen! Kom igen nu! Nej.